ve emma sıfatuhu, Cenab-ı Allah'ın sıfatları, el fi'liyetü, fi'li sıfatlarına gelince nedir onlar? Fettahliku, tahlik, ve terziku, terzik, vel inşa'u, inşa, vel ibda'u, ibda', ve sun'u, sun'u, ve gayru zalike, ve bundan başka. Min sıfatil fi'li, bunlar fiil sıfatlarındandır. Bundan başka mesela ne gibi? Kel ihya'i, ihya, vel imateti, imate, vel imbati, imbat, vel inma'i, inma. Neşbu nema buldurmak, gelişim sağlatmak, geliştirmek. Ve tasviri, tasvir. Evet, ve gayriha. Bundan başka da çoğaltılabilir. Cenab-ı Allah muhyidir, mümittir, efendim, mümbittir, mülmidir, neşb-ü nema verendir, musavvirdir. Şimdi diyor ki ve tahliku vel inşa'u ve sun'u, tahlik, inşa, sun'u, bunlar bir manen vahidin. Bunlar aynı manaya geliyorlar. Ve o, yani tahliktir, inşadır, sun'udur, bunlar ne demek? İhdâsü şey'i, bir şey ihdâs etmek. Var etmek yani, icat etmek demek. Ba'de en lem yekün. Olmamışken, yokken yani. Varlık aleminde bulunmayan bir şeyi varlık alemine çıkartmak demek. Sevâ'ün kâne, ister olsun alâ mitâlin sâbiqin, geçmiş bir örneği üzerine olsun, evlâ, istersen geçmiş bir örnek üzere olmasın. İlk baştan yaratılmış olsun. Cenab-ı Allah saniyedir. Cenab-ı Allah münşidir. Cenab-ı Allah haliktir. Ne demek? Yaratıcıdır. Yaratandır. Sanat ile icra edendir. Var edendir. Şimdi bunlar hepsi aynı şey demek. Yani yok idi, varlık alemine çıkarttı yani. Olmayan bir şeyi varlık alemine çıkartması. Bu geçmiş bir misali olabilir. Mesela biz şimdi geçmiş örneğimiz varsa insan, insanı yaratıyor. Olmayan bir insanı var ediyor. Ama zaten insan var yani mahiyeti hakikatiyle beraber. Ama Adem Aleyhisselam'ı ilk defa ne yapmış onu ortaya koymuş. Bir misali yok, örneği yok. İlk olarak ortaya. Şimdi mesela elma, elma var zaten, her sene ne yapıyor? Yeniliyor, onu yaratıyor. Ona da halk deniyor. Hiç misali olmadan ortaya koyması ona da halk deniyor. Fakat ibda biraz daha farklı. Tamam mı? İbda biraz daha farklı. Vel ibda'u, ibda ise ihdâsü şey, o da bir şeyi halk etmek, yaratmaktır. Ba'de en lem yekün, olmadıktan sonra. O şeyde yok, yok iken, yok iken bir şey halk etmektir ama la ala misalin sabiqin. Tamam? La değil yani. Onun ihdası değildir ala misalin sabiqin. Önceki bir örnek üzerine değildir. Burada bir la olacak. Tamam? La ala misalin sabiqin. Mahtuta da öyledir o. La değil ala misalin sabiqin. Geçmiş bir örnek üzerine değil yani mübdi. Ba'de nasıl dedin hocam? Ba'de en lem yekün, olmadıktan sonra yani bir şey yok. Yokken bir şeyi halk etmesidir ama ne şekilde bir ihdas? La ala misalin sabıkın yani. Şimdi iki türlü oluyor diye ala misalin sabık. Bir de la ala misalin sabık yani. Diğerleri ala misalin sabık da olabilir. Yani geçmiş bir örneği var. Onun üzerine de yarattığında halik deniyor, musavvir deniyor, münşi deniyor. Geçmiş bir örneği yok da ilk defa halk ettiği bir şey. Ondan dolayı da halik. Ama mübdi eşsiz yaratan. Yani. Eşsiz. Bedi'u semavati vel ard. Yerleri gökleri eşsiz yaratan. Yerler gökleri hiçbiri yoktu. Bir örneği de yoktu. İlk olarak onu ne yaptı? Yarattı. O da mübdi'ye. Mübdi'ye. Daha iyi gerek var mı hocam? Koşlar belki daha önce olur ya. Ba'de en şundan sonra ki lem yekün. Lem yekün o şey olmadı. Ne üzerine olmadı? Alâ misâlin sâbıkın. Önce geçmiş bir misal üzerine olmadı. Yok değil ki. Zaten bütün o yaratma sıfatlarının hepsinde zaten olmayan bir şey var etmek var. O ona müteallik değil ki. Ona müteallik değil ki o âlâ. Âlâ ihtesâ müteallik. Şimdi bak, halk olsun, inşa olsun, sun olsun, tamam mı? İbda olsun, bunların hepsinde zaten olmayan bir şeyi var etmek var. Hepsinde var o özellik. Ama şimdi olmayan bir şeyi yaratmak iki türlü olabilir. Bir, misali sabıkı vardır veya misali sabıkı yoktur. Şimdi misali sabık olsun olmasın, ister önceki bir örneği olsun, ister olmasın, olmayan bir şeydir. Onu yarattı mı ona Halık, Musavvir, Münşi denir. Bir de misali sabıkı olmadığı halde olmayan o şeyi yarattığında ona da ibda denir. O şeye değil, enlem yeküne değil yani o. Taalluku. Zaten hepsinde bak, bade enlem yekün bak. Hepsinde aynı şey var. Bade enlem yekün. Olmadıktan sonra bir şey halk etmek, yaratmak. Yaratma dediğin şey olmayanı var etmesidir. Tamam. Sevâun kâne alâ mithâlin sâbıkîn evlâ. Bu neyle alakalı? Tahlik, inşa, son. Tamam. Ondan sonra yine olmayan bir şeyi yaratması ama la ala misalin sabıkın. Yani geçmiş bir misaliye olmaması üzerine olmayan bir şeyi halk etmesi. Yani senin dediğin güzel, o enlem yeküne taalluk etse, bazı enlem yekün ala misalin, önceki bir örneği olmaması üzerine olmadıktan sonra bir şey halk etmiyor. O hepsinde var zaten. Zaten farkı olmadı ki yine. He? Farkı oldu mu sana şeyle? Sunu'la halkın. Şimdi onlar da ister geçmiş bir misali olsun. Tamam orası. Olmasın. Tam olmasına gelsek iddiayla aynı oluyor. Şimdi. Aynı oluyor tabii o yönde. Ama ibda da öbürlerinde bulunan özellik yok. İbda daha hususi yani. İbda sadece geçmiş bir sabıksız ha. Geçmiş bir örneği olmadan yani yaratmak. Öbürlerinde geçmiş bir örneği bulunabilir, bulunmayabilir. Ama umumi olarak yaratmak. Yani halk etmek dediğin zaman geçmiş bir örneği olanı da var ettiği zaman da o zaman da halktır. Efendim inşadır, sun'udur. Geçmiş bir örneği olsa da olmasa da, ama ibda, Cenab-ı Allah bunu ebde'allahu teala ilk defa eşsiz bir surette yarattı demektir yani. Evet, maktuta da öyle la koymuş oraya. La olması da güzel yani. Peki ve terziku, terzik nedir? İhdâfü rızkı şeyi, bir şeyin rızkını halk etmek demektir yani. Rızkını ortaya koymak, rızkını vermek. Daha ve temkînuhu onu muktedir kılmasıdır. Neye muktedir kılması? Minel intifa'i bihi, o rızıkla menfaatlenmeye. Yani o rızıktan faydalanmaya onu elverişli hale getirmesidir. Yani. Rızık var ama sen yiyemiyorsun. Cenab-ı Allah demek seni rızıklandırmadı. Rızıklandırsa boğazdan aşağı geçer. Boğazdan aşağı geçen rızıktır. Boğazdan aşağı haram olsun, helal olsun. Boğazın aşağına gidiyorsa o rızıktır. Diğerleri nimettir mesela. Nimetler çok olabilir. Ama rızık olması demek senin ondan istifade etmen. Senin vücudunun... Onların elbisi de rızık oluyor değil mi? Yok, nimet. O da nimet. Onlar nimet. Boğazına aşağı geçen rızık. Yani haram olsun, helal olsun. Ehl-i sünnete göre haram da olsa, helal de olsa boğazdan aşağı geçen rızıktır. Mutezile'ye göre sadece helal olarak boğazdan aşağı geçen rızıktır. Bir adam şimdi diyelim ki ömrü boyunca doğduğundan ölene kadar hiç helal bir şey yemedi. Bu adam hiç mi merzuk değil yani? Buna rızık verir mi? Nasıl yaşadı bu? Haram olsun, helal olsun diye ehl-i sünnet. Boğazından aşağı giden şey rızıktır. Diğerleri nimetler. Nimet, Cenab-ı Allah nimet verdiğini kulun üstünde görmek ister diyor. Mesela güzel bir şeyler giyersin, Cenab-ı Allah'ın verdiği o nimetler üzerinde gözükür. Lem yezel ve la yezalu bi sıfatihi ve esmaihi. Lem yezel daim oldu. Ezelde var oldu Cenab-ı Allah. Ve la yezalü daim olacak. Ebedde her zaman. Zaman mefhumu olmaksızın Allah daim olacak. Bi sıfatihi ve esmaihi isimleriyle sıfatlarıyla daimdir ve daim olacak. Yani ennallâhe teâlâ Cenab-ı Rabbül Alemin ma sıfatihi sıfatlarıyla beraber ve esmaihi ve isimleriyle beraber külliha bütün isim ve sıfatlarla beraber Cenab-ı Allah ezeliyon ezelidir. La bidayete lehu onun bidayeti yoktur. Ve ebediyun ebedidir. La nihayete lehu onun nihayeti yoktur. Evet bütün varlıklar bir bidayet bir de nihayeti vardır. Bir başlangıç zamanı var bir de bitişi var. Bir gün başlıyor bir gün bitiyor işte. Ama Cenab-ı Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Cenab-ı Allah bidayeti ve nihayeti olmayandır. Lem yahdüs lehu sıfetüm ve la ismi. Lem yahdüs hadis olmamıştır. Sonradan meydana gelmemiştir. Lehu Allah için sıfetüm bir sıfat ve la ismi. Sonradan bir isim meydana gelmiyor. İnsanlara ise sonradan ne yapıyor? Bir isim vakı oluyor işte. Daha önceden mesela cahil idi, şimdi okudu, alim oldu, alimdir diyor. Daha sonra bakıyorsun ilmini yitiriyor, matı oluyor, ateh. Aklı karışmış, bunak diyorlar mesela, bunak. Bunamış, aklı gitti tamam. Abi daha önceden çok kıymetli bir alim idi. Bunun gibi bir alim yoktu ama oynattı aklını. Diyorlar ki bunak, yemiş, kafayı yemiş. Bitmiş her şey. Bakıyorsun adam fakirdi, zibidi, hiçbir şeysi yok. Onun bir zengin, bir zengin, bir zengin. Hiç kimse yanına ulaşamıyor. Zengin oldu, gani. Ondan sonra bir bakıyorsun ki fefte kara. Ne var, ne var, hepsini yitirmiş. Senden beter. Bekliyor ki ya böyle eli sallıyor, biri bir şey var. Yani bu insanlar için, mahlukat için böyle. Değil mi? Doğar, büyür, gelişir, yaşar, zengin olur, fakir olur, ölür gider. Ama Allah için böyle bir şey yok. لَنَّهُ çünkü لَوْ حَدَثَ لَهُ تَعَالَى Cenab-ı Allah için hadis olsa, ne hadis olsaydı, sıfetün bir sıfat, min sıfat, sıfatlarından bir sıfat hadis olsa, ilk defa çıktı ortaya bir sıfat, Cenab-ı Allah halik değildi, halik oldu da keşfedildi, ortaya çıktı Allah. Alim değildi, alim oldu ortaya çıktı. Böyle bir şey olsa. Evzalet anhu veya Allah'tan bir sıfat zahir olsa. Daha yaratamıyor. Tamam bitti. Efendim 2015'e kadar yaratıcıydı Cenab-ı Allah. 2015 bitti. Daha artık yaratamıyor. Oldu senin gibi. Daha artık bir şey yapamıyor. Tamam. Cenab-ı Allah yeryüzüne müdahale edemiyor. Niye? Artık kuvvet, kudret sıfatı ondan gitti. Kayboldu. Böyle bir şey olsa. Değil mi? Lekâne olur. Değil mi? Lekâne olur. Nedir olur? Kabile. Kabul etmiş olur o zaman. Neyi kabul etmiş olur? Hudûse kabile. Lekâne elbette olmuş olur. Lekâne olmuş olur. Kable. Hudûsi tilke sıfeti. Şu sıfat hadis olmadan, meydana gelmeden önce. Bir. Ve ba'de zevaliha. Ve o sıfat zahir olduktan sonra. Yani sıfat hadis olmadan önce. Sıfat zahir olduktan sonra. Olur Cenab-ı Allah. Nedir olur? Nakısan nakıs olur. Şimdi Cenab-ı Allah önceden bilmiyordu da bildi. Bilmediği durum cehildir. Noksanlıktır. Naks meydana geldi Cenab-ı Allah. Peki biliyordu da ondan sonra ilim sıfatı kayboldu onda. Bu naks. Yani bir sıfatın hadis olması da bir sıfatın zahil olması da Cenab-ı Allah tabii noksanlıktır. Eksikliktir. Halbuki noksanlık nedir? Hudus emaresidir. Hudus emaresidir. Halbuki Cenab-ı Allah kadimdir. Kadimde hudus emaresi bulunma hudus olursa o zaman kadim olamaz. Kadim değildir o zaman Cenab-ı Allah. Kadim değilse o zaman bir muhdise ihtiyacı vardır. Peki o muhdisi buldun. O muhdisi buldun. O zaman gene soruyoruz. Bu bütün esma ve sıfatlarıyla kadim midir, hadis midir? E aradan buna sıfat hadis olur, aradan da hadis olmaz. Zahir olur. E o gene oldu hadis. O da bir muhtise ihtiyaç var. Ona da bir muhtis. Ona da bir muhtis. Ona da bir... Bu nedir? Bu teselsüldür. Teselsül ise bazı bir yerde gelip kesilecek bu. Duracak bir yerde. İşte felsefeciler de ne yapıyor? Onu el muharrikul evvel diyorlar. İlk hareketi veren kimdi? İlk hareketi veren ne? İlk hareketi veren, ilk hareketi ortaya koyan. Niye? Çünkü bir yerde bunun kesilmesi lazım. E de ki Allah'tır, kadimdir de kurtar kendini. Bütün her şeyi yaratan, var eden, değil mi? Hiçbir noksanlığı bulunmayan Allah'tır. Diyor ki şarih, eğer Cenab-ı Allah bir sıfat hadis olsa veya bir sıfat Cenab-ı Allah'tan zail olsa lekâne olur kable hudûsi tilke sıfeti ve ba'de zevâliha nâkısan ve huve muhal. E bu muhaldir. Ve huve bu, yani naks ise muhalun fi hakkı teâlâ. Cenab-ı Allah hakkında muhaldir. Cenab-ı Allah'ta böyle bir nakıs bulunamaz. Tüm noksanlıklardan münezzehtir. Ne demek tüm noksanlık? Bir sıfatın zahit olması, bir sıfatın zail olması. Hadis olmasından da, zail olmasından da Cenab-ı Allah münezzehtir. Çünkü bu nakıstır. Nakıs ise Cenab-ı Allah'ın zatında var olmayandır, muhaldir. Peki öyleyse fesebete. O vav değil, fe olacak. Tamam. O fe. Tamam. Mahdudatta onu öyle fa olarak. Fesebete. Öyleyse sabit oldu. Ortaya çıktı ki ennehu Allahu Teala lem yahdus lehu sıfetun. Allahu Teala'ya bir sıfat hadis olmamış ve lesmun bir isim de hadis olmamıştır. Lenne men kana lehu ilmun. Zira her kim ki ilmi var fil ezeli ezelde kana alimen fil ezeli. O ezelde alimdir. Lem yezel daimdir alimen alim olmaya. Bir ilmi ilmiyle ve ilmu ilim sıfatun fil ezel. Ezeldeki bir sıfattır. Ey fil kıdemi. Kıdemde sıfatıdır yani. Tamam. Fil kıdemi kıdemde Allah'ın sıfatıdır. Ve kadiran kadirdir. Bir kudreti kudretiyle ve kudreti kudret sıfatun fil ezeli. Ezeldeki onun nesidir? Sıfatıdır. Ve mütekellimen, mütekellimdir. Bi kelamihi kelamıyla. Vel kelamu kelam sıfetun fil ezel. Ve halikan, haliktir. Bi tahlikihi yaratmasıyla. Ve tahliku sıfetun fil ezel. Ezeldeki sıfatıdır. Ve failen, faildir. Neyle? Neyle faildir? Bi fa'lihi, fa'liyle faildir. Yaratmasıyla faildir. Vel fa'lu, fal sıfatun fil ezeli, ezelde onun sıfatıdır. Evet. El fa'lu fa'al bil fethile bil fethi fethile mastarun mastardır. Fa'ale yef'ulu fa'len yapmak, etmek. Ve bil kesri kesr ile olursa ismun isim olur. Fiil meydana gelmiş. Fa'aldan meydana gelen şey demektir. Yani. Yapmaktan meydana gelen iş. Fiil yani. Yani iş değil, yapmak, etmek Allah'ın bir sıfatıdır yani. Ve huna bu metinde bil fethi, feth ile okuyacaksın. Tamam mı? Ve fa'ilen bi fa'lihi vel fa'lu sıfetun fil ezeli diyor. Bi mana tekvini ve tahliki vel icadi. Tekvin, tahlık, icat manası. Yani yaratmak, var etmek, oluşturmak, ortaya çıkarmak manalarına geliyor. Peki. Burada kalalım. Orada ondan sonra devam edecek bu şerh etmeye.